jeg tenker på alt det som vi delte i min fang. Husker du hvisket mitt navn? Han kommer å holde deg i den natta. Försöker att ta